Teo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Mamy środę, 24 kwietnia, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Minister Borys Budka potwierdza swój start w eurowyborach. Na listach PiSu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. 1,5 miliarda euro dla Ukrainy. Kolejną transzę pomocy finansowej przekazała Komisja Europejska. Darmowe przekąski i bony oferuje klientom węgierska restauracja. W ten sposób zachęca do odłożenia telefonów. Bez Jerzego Buzka i Jana Olbrychta, ale z kilkoma ministrami obecnego rządu. Tak mają wyglądać listy kandydatów Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Było to tematem obrad Zarządu Krajowego Partii. Wiceszef Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, nie chciał zdradzać szczegółów. To jest kwestia absolutnie fundamentalna, żeby wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że dzisiaj bardzo duża część dylematów, które dla nas są istotne, są rozstrzygane przy naszym udziale w Unii Europejskiej. Dlatego ta nasza delegacja w Parlamencie Europejskim musi być jak najsilniejsza. W związku z tym, że mamy kilku supermocnych europosłów, którzy już nie będą startować, niestety idą na emeryturę. Tym bardziej ważne jest, żeby ta lista była mocna. Minister aktywów państwowych Borys Budka oświadczył, że podejmie się wyzwania kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Najpierw musi to zaakceptować Rada Krajowa, powiedział Budka, a Rada Krajowa PO właśnie się zbiera. Byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik znajdą się na listach PiSu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Kamińskiego rekomenduje lubelski PiS, ogłosił lider regionalnych struktur Przemysław Czarnek. Kandydatów mam nadzieję, że poznamy jutro. Mam nadzieję, bo ja nie wiem. Myśmy w województwie lubelskim pana Mariusza Kamińskiego zgłosili na listę do Parlamentu Europejskiego. Jutro jest komitet polityczny według mojej wiedzy, więc pewnie jutro będzie o tym mowa. Mariusz Kamiński ma być liderem lubelskiej listy PiS. Rekomendację dotyczącą startu w wyborach do Europarlamentu od mazowieckich władz otrzymał natomiast Maciej Wąsik. Na Podkarpaciu lokalne struktury dały zielone światło do startu byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi. O ofensywie legislacyjnej PiS-u mówi marszałek Sejmu. Szymon Hołownia poinformował, że złożone przez Prawo i Sprawiedliwość projekty ustaw zostały skierowane do prac legislacyjnych. Te ustawy, jest ich chyba 10, są o wszystkim, bo są o dobrowolnym ZUS-ie, o faktycznie babciowym, o rencie wdowiej, o mnóstwie różnych rzeczy. To w sumie kosztuje jakieś 100 miliardów złotych. Dzisiaj już na sali plenarnej wyraziłem swoją opinię, że bardzo się cieszę z tego, że tak ostro ruszyła ofensywa legislacyjna PiS-u. W moim odczuciu jakieś 4 do 5 lat za późno, bo można było wszystkie te genialne pomysły przeprocedować, kiedy się miało większość, a nie kiedy się jest w opozycji. Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu projekty ustaw przy okazji 100 dni rządu. Zdaniem ich autorów wypełniają one część zobowiązań Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejną transzę pomocy finansowej w wysokości 1,5 miliarda euro. Poinformowała o tym przewodnicząca Ursula von der Leyen. Dotychczasowe unijne wsparcie w tym roku to 6 miliardów euro, bo w marcu Kijów otrzymał 4,5 miliarda. Cała pula przyznana Ukrainie to 50 miliardów euro. A jeszcze dziś prezydent USA Joe Biden ma podpisać ustawę o pomocy dla Ukrainy. Wczoraj amerykański Senat zatwierdził pakiet wsparcia w wysokości ponad 60 miliardów dolarów. Parlament Europejski uczcił 20. rocznicę rozszerzenia Unii o 10 krajów, w tym o Polskę. Na uroczystości do Strasburga przyjechali przedstawiciele tych państw, którzy urodzili się 1 maja 2004 roku, czyli w dniu historycznego rozszerzenia. Nagrali też film ze swoimi komentarzami na temat Unii. W grupie 10 młodych Europejczyków z Polski był 20-letni Maciej. Mówił, że Unia to różnorodna społeczność, która dzieli wspólną historię. A także jest to eksperyment polityczny bez precedensu w historii, który dał Europie najdłuższy okres pokoju. Później w debacie na temat 20-lecia rozszerzenia wystąpili dwaj byli polscy premierzy. Jerzy Buzek powiedział, że to było europejskie zjednoczenie. Kraje naszej części kontynentu, które zostały wbrew ich woli odcięte od Europy, znów stały się jej pełnoprawną częścią. Aleszek Miller dodał. Europa godziła własną historię z własną geografią. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreślała, że rozszerzenie z 2004 roku było początkiem nowej ery, obietnicą pokoju, stabilności i dobrobytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na nietypowy pomysł promocji wpadła jedna z węgierskich restauracji. Jej klienci dostaną prezenty, jeśli odłożą telefon.

program Środka. I to już trzecia godzina naszego spotkania. Witamy w składzie niezmiennym. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Radek Nałęcz, Lech Janerka na antenie Trójki. I od razu przypominają się urodziny 62. programu Trzeciego Polskiego Radia. Lech Janerka, jedna z gwiazd tych urodzin. Sporo gwiazd pojawiło się również w Wenecji. O tym będziemy mówić już za chwilę wspólnie z Tomaszem Sajewiczem, korespondentem Polskiego Radia. W Wenecji trwa Biennale. No i pojawiły się między innymi refleksje związane z wystawą Andrzej Wróblewski 1927-1957 w pierwszej osobie. O tej wystawie, choć nie tylko, już za chwilę w Trójce. A ty coś wiesz, jesteś taka niezmęczona kiczem. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Słuchają Państwo Trójki, to program Środka. Lech Janerka już za nami, a w studiu Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię, witam Państwa. Porozmawiamy sobie o tym, co działo się w Wenecji, a właściwie dzieje się, no bo Biennale trwa do listopada, chyba do końcówki nawet listopada, więc cały czas można podziwiać, jeżeli ktoś się wybierze. Wiele atrakcji, program jest... Nawet trzeba się wybrać i podziwiać, bogaty. Dlatego że no, to jest tego typu wydarzenie, które poszerza horyzonty. I też ma no, kilkusetletnią tradycję właściwie, jeżeli popatrzymy na to historycznie. Też hasło przewodnie związane z migracją, emigracją, z tematem obcokrajowców. Albo tego, w jaki sposób postrzegamy siebie nawzajem. Kto z nas, wobec kogo, w jakiej pozycji może być uznany za obcego, bo też tak to jest tłumaczone jako obcokrajowiec, a kto nie. Tutaj na przykład w wielu pawilonach sięgano do tej trudnej historii państw, które niejako kolonizowały ludy zamieszkujące terytoria, na których państwa powstawały. Także w australijski pawilon, który po raz pierwszy zdobył złote lwy weneckie, opowiada trudną historię dla samych Australijczyków i tragiczną historię aborygenów. A w polskim pawilonie znalazło się miejsce zarówno dla krajowych artystów, ale też dla ukraińskich artystów. No, to polski pawilon był oddany niejako w Ukrainie. Głos w polskim pawilonie, to rzeczywiście jest dobre porównanie, został oddany ukraińskim artystom, bo instalacja znajdująca się tam nosi nazwę Powtarzaj za mną. Chodzi o to, że Ukraińcy imitują dźwięki wojny, które później publiczność zgromadzona w pawilonie w takiej ciemności no, stara się też powtarzać w momencie, kiedy padają komendy powtórzcie za mną, a na przykład powtarzane są dźwięki nadlatującego moździerza, granatów. Więc to są takie no, traumatyczne rzeczy, z którymi człowiek, który obcuje z pięknem Wenecji, jest skonfrontowany. Mocna praca, ale też trzeba powiedzieć, że dużo zamieszania w prasie międzynarodowej, bo nie sposób nie uciec od tego, jak nas widzą, a widzą nas w ten sposób, że jednak doszło do zmiany w artysty, który jest wystawiany w naszym pawilonie, oczywiście ze względów politycznych. Tutaj nie bójmy się tego słowa, ani żadnych innych. To było dokumentowane oczywiście. Tym niemniej, jakby rozumiemy kontekst polski, ale ten kontekst polski, jak to zwykle, trudno przetłumaczyć obcokrajowcom. Trudno przetłumaczyć chociażby dziennikarzom Guardiana czy New York Timesa. No i tamte zawiłości dotyczące co jest, a co nie jest ograniczonym wolności sztuki. Kto kogo nazwał faszystą, przepraszam najmocniej za tego typu słowo, ale rzeczywiście to jest cytat z tych artykułów. To też pokazuje, w jaki sposób my jesteśmy postrzegani. Wydaje mi się, że to jest takie na otrzeźwienie obydwa artykuły w obydwu tytułach. Do tego też jeszcze jest kurator, który pochodzi z Ameryki Łacińskiej, który też ma zupełnie inne spojrzenie, inną perspektywę i właściwie po raz pierwszy w tej historii pojawia się kurator właśnie z tego regionu. To prawda, ale w Biennale słynęło z tego typu zaskakujących wyborów, które mają później odzwierciedlenie w takiej linii programowej. W tym roku moim zdaniem widoczny był prymitywizm w sztuce. Nie wiem, czy tylko ja go zauważyłem, ale w wielu częściach tej wystawy wspólnej, głównej widać było artystów tworzących w tym nurcie, który moim zdaniem właśnie też nawiązywał do tamtego regionu. Jedno jest pewne, wiele kilometrów i wiele kroków robi się, kiedy chce się zobaczyć wszystko, co przygotowali artyści. Wiecie Państwo, trzeba moim zdaniem pojechać do Wenecji. Ja wiem, jak to teraz Państwo siedząc i słuchając mnie myślicie, że ach, co on mówi, trzeba pojechać do Wenecji. Fajne jest te biennale, dlatego że to pokazuje, artyści pokazują nam kontekst tego, jak nasze życie w ogóle może wyglądać w przyszłości. Tegoroczne biennale szczególnie jest takie podatne na nasze lęki przed sztuczną inteligencją, przed tym, jak nasza rzeczywistość będzie wyglądała za lat 10-15. Czy my już będziemy w kosmosie? Może kosmos do nas przyleci jakoś nas obejmie. Ta rzeczywistość współczesna, nam obecna, teraźniejsza, namacalna, czyli wojna w Ukrainie, która też jest kontekstem pojawiającym się nie tylko w polskim czy ukraińskim pawilonie, ale też w innych miejscach, tudzież w wielu miejscach pojawiający się wątek konfliktu Izraela z Hamasem. ciekawe jest skonfrontowanie się w jednym miejscu, w takiej Wenecji, która jest oczywiście no, takim bajkowym, no, pałace, filmowa, prawda, tak. Pałace, te kanały, te gondole. I tutaj raptem mamy sztukę, nie zawsze łatwą do odczytania, ale zawsze naprawdę pozostawiającą takie niedosyt i otwierającą nam głowę na inność właśnie, na inność w... Nie tylko w sztuce, ale w życiu codziennym. I w tym całym programie znalazło się też miejsce dla Andrzeja Wróblewskiego. Pojawiła się wystawa Andrzej Wróblewski 1927-1957 w pierwszej osobie. To też jest niezwykle ciekawa postać. Niesamowita postać i dobrze się stało, że akurat przy okazji Weneckiego Biennale, no bo nie ma co ukrywać, trudno o lepszy czas, kiedy wszyscy ci ludzie zainteresowani sztuką przyjeżdżają do Wenecji i to na przestrzeni w kilku miesięcy. Wystawa poświęcona Andrzejowi Wróblewskiemu jest prezentowana w jednej z sal muzeum znajdującego się w samym sercu Wenecji, czyli przy Placu Świętego Marka. Świetna lokalizacja, świetna aranżacja wystawy i absolutnie mogę powiedzieć już dzisiaj, że na pewno przez te pierwsze dni tak zwanego preview prasowego no tam ustawiały się kolejki prawie, że do obejrzenia tej wystawy. Także ci ludzie zainteresowani sztuką, wiedzący kim był Wróblewski, absolutnie byli zachwyceni tą wystawą. Miejmy też nadzieję, że oprócz tego, że mamy pawilon polski, to właśnie ten Wróblewski będzie takim jednak, przepraszam, że to sobie pozwolę, ciekawszym, żywszym i mniej kontrowersyjnym akcentem naszej polskiej obecności. No i miejsce samo, ale wspomniałeś o samym artyście, rzeczywiście krótkie życie, prace niezwykłe, później cały artysta zmarł w 57 roku podczas wyprawy w Tatry. Przeżył niewiele, zostawił po sobie trochę, potem przez dekady był wręcz nieodkryty do początku lat 90. i raptem od początku lat 90. robi się taki boom na jego pracę, który no, skutkuje tym, że prace wywindowane są do poziomów no, takich poważnych cen nie rynku polskiego, ale sztuki amerykańskiej. Zgadza się, zwłaszcza praca Dwie mężatki, która była kilka lat temu wystawiona i szacowano wartość tego obrazu na 10-15 milionów, co w skali polskiej jest to bardzo duża kwota. Właściwie osiągana tylko przez największych artystów i Andrzej Wróblewski do tego panteonu jest zaliczany, chociaż za życia sprzedał tylko jeden obraz. No właśnie, to jest też pokazujące, kiedy artyści są uznawani, tak? Czy są i co jest miarą ich uznania i z czym dla nich za życia, czym się powinni cieszyć. W tym przypadku nie miał łatwo Wróblewski, jeśli chodzi o sprzedaż swoich prac, ale gdyby wiedział, jak to za lat kilkadziesiąt będzie, może by w te teatry w 57 roku się nie wybrał. Jest na pewno 70 prac, które można zobaczyć w ramach tej wystawy. Wiele pochodzi z kolekcji prywatnych, no bo też rynek. Tak, to może też dodajmy i powiedzmy, kto zorganizował tę wystawę, bo to rzeczywiście tak jak od wieków bywało, artyści mają swoich mecenasów. Mm-hmm. Ta wystawa nie mogłaby powstać, gdyby nie było dobrego mecenasa, a tym mecenasem jest Fundacja Staraków, która zorganizowała tą prezentację. No, zorganizowanie takiej wystawy, w takiej skali, w takim miejscu jak Plac Świętego Marka w Wenecji, podczas Biennale jeszcze, oczywiście wymaga dużych nakładów finansowych. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to są fajne rzeczy, bo jak się przyjeżdża i w międzynarodowym towarzystwie można pokazać, słuchajcie, a teraz zapraszamy was na Plac Świętego Marka, tam jest świetna wystawa polskiego artysty. Prawda, że to fajnie brzmi? Oczywiście. Także od razu możemy podziękować Fundacji Staraków za zorganizowanie tego wydarzenia, a rzeczywiście same obrazy, okazja, gratka nawet dla polskich miłośników sztuki i Wróblewskiego, rzadka, żeby w jednym miejscu zobaczyć tyle dzieł naraz. I tymi refleksjami prosto z Wenecji dzielił się z Państwem Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia. Dziękuję. Dziękuję. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are

nieulotne jak notka, nie uleciały jak ulotna plotka. Nie pamięć, każdy gest i każde zdanie, obrazy przed oczami zawieszone jak na ścianie. Te w ramię, to jedno co na pewno zostanie, reszta przeminie jak znoszone ubranie. 20 lat minęło jak jeden dzień, nie masz co wspominać, lepiej swe życie zmień, póki czas, czas nie czeka na nas. Więc zaśpiewaj jeszcze raz. Mamy po 20 lat, przed sobą cały świat, świat. Przed sobą cały życia szmat, więc jestem rad, rad. Z każdego poranka i wieczoru dawno już dokonałem wyboru i jestem dyspozytorem własnych torów. Spełniam się w muzyce hardkoru i wiem, że wspomnienie nigdy nie zginie, tak jak wspomnienie o pierwszej dziewczynie, jak czasy podstawówki. Zbite butelki, ubite rówki, starte selówki w podróży, polowanie na chwilę się nie duży, się nie nuży. Łapię chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapią jak wodka. To Trójka, to program Środka, Paktofonika, Chwile Ulotne i album Kinematografia z roku 2000, czyli 24 lata temu. Ten album się ukazał, ale do teraz trzyma za serce również to nagranie. W antrakcie. To teraz przenosimy się do świata teatru w naszym teatralnym cyklu. Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz zapraszają do tańca z Chopinem. Dzień dobry. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Magda Kujdowicz, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy z częścią duetu reżysersko-dramaturgicznego panem Jędrzejem Piawskowskim w związku ze zbliżającą się premierą Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Ciekawy tytuł, I Love Chopin. Brzmi muzycznie. Tak. Podwójnie nawet, tak, powiedziałabym. To za co Jędrzej Piawskowski kocha Chopina? Zacznijmy nietypowo. Dzień dobry wszystkim, dziękuję za zaproszenie. No, myślę, że powodu, żeby kochać Chopina jest bardzo wiele, aczkolwiek no, ja mam do niego szczególne podejście, ponieważ ja mam wykształcenie muzyczne, jestem po szkole muzycznej, studiowałem muzykologię przez 5 lat, więc moje patrzenie na tego Chopina jest troszkę inne, podejrzewam, niż przeciętnego zjadacza chleba. Ja przede wszystkim cenię jego osobowość, on był niesamowicie ciekawą osobą, no taką, która... No był takim typem, który ja prywatnie szczególnie lubię, to znaczy był bardzo ciężką, trudną osobą we współżyciu, być może toksyczną, ale ta jego toksyczność osobowości dawała jakiś taki świetny miks, bardzo ciekawy z jego muzyką i z jego podejściem do muzyki, którą oczywiście znamy, dzisiaj gramy, słuchamy, więc powiedziałbym, że moje podejście do Chopina jest takie bardzo egzystencjalne. I to też trochę eksplorujemy w spektaklu, właściwie no, trochę, powiedziałem źle, mocno eksplorujemy to w spektaklu, bo ta osobowość Chopina i jego właśnie ta relacja tej osobowości z muzyką, a finalnie także wpływ na nas jako społeczeństwo, jako Polaków, jako pewną zbiorowość kulturową, szalenie nas interesował. No tak, on był dosyć nieznośny prywatnie, to też trochę wiemy, czytając jego biografię. Ja byłam na takiej niezwykłej wystawie kiedyś w bibliotece w Płocku, gdzie była na przykład kolekcja jego rękawiczek. Miał różne obsesje też. Czy to się przekłada na wizję Chopina u was w spektaklu? Na pewno tak. Szukamy tego Chopina, który w pewnym sensie jest człowiekiem. To znaczy szukamy jakichś takich dróg, które zbliżają tego Chopina do nas. Pozwalają nam spojrzeć właśnie na niego troszkę inaczej niż no, jakąś taką brązową figurę na piedestale, która jest niedotykalna i co do której no, nie można mieć żadnych wątpliwości i o której mamy jakieś takie bardzo ustalone sposoby myślenia czy patrzenia na nią. Ten Chopin funkcjonuje u nas w Polsce w sposób szczególny, no bo myśmy z niego zrobili takiego trochę świętego, którym on nie był i to jest pewne. Bo świętość jest już posunięta tak daleko, że właściwie stała się nieznośna. To znaczy to, co się wydarza na przykład w naszym kraju a propos przy okazji konkursów chopinowskich, kiedy wszyscy dostają właściwie szajbla jakiegoś chopinowskiego i wbijają się na jakieś takie wyżyny pretensjonalności, często mówienia o jego muzyce, jego osobowości, podejściu w ogóle jakimś takim nabożnym do jego twórczości, pokazuje dużo o tym, jak my w ogóle myślimy o sobie, jak myślimy o naszej kulturze, na czym budujemy naszą wspólnotę narodową, bo Chopin jednak jest taką figurą, na której tę wspólnotę budujemy wciąż, czego oczekujemy też od tej wspólnoty. My troszkę zajmując się tym Chopinem od tej strony, staramy się poddać całej wizji, czy zbudować jakieś takie właśnie pewne drogi, punkty, wytworzyć nowego patrzenia na tego Chopina, które być może przyczynią się do jakiejś takiej rewizji nas samych. No, ale też dotykacie części życia prywatnego Chopina, bo w informacji prasowej przeczytałam, że dotykacie również tematów niewygodnych związanych z jego życiem. Wątek queerowy się pojawia. Oczywiście, że tak. No, to jest, można powiedzieć, już też taka troszkę zdarta płyta, jeśli chodzi o tę narrację chopinowską, a mianowicie słynne listy do Tytusa Wojciechowskiego, które, no, jest spór pomiędzy światem fascynatów a światem muzykologów, czy to są listy miłosne i to oznacza ta miłosność tych listów Chopina. Tak, fragment ściskam cię serdecznie, w same usta pozwolisz. Tak, no Chopin w tych listach wyraźnie pisze, że to, co pisze do Tytusa Wojciechowskiego, należy zrozumieć szczególnie. On sam to napisał, że to jego kocham cię znaczy coś innego niż to kocham cię w listach pisanych do innych osób. No, eksplorujemy ten temat, czytujemy też te listy w spektaklu. Bez badania życia prywatnego Chopina trudno w ogóle mówić o jego muzyce. No, z tym życiem prywatnym coś jest tak, że bardzo wiele faktów takich właśnie niewygodnych, bardzo wygładzonej i ustawionej na ołtarzu figury no, mówi bardzo wiele właśnie o jego muzyce, mówi o jego podejściu, o skomplikowaniu jego. No myślę, że też o temperamencie jego twórczym. Niestety nasz czas na zachęcanie państwa do obejrzenia spektaklu we Wrocławskim Teatrze Pantomimy się kończy. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Trzymamy kciuki i za Chopina, i za wszystkich artystów, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu, bo brzmi to bardzo interesująco. Tak, i przyjedziemy, zobaczymy. Dziękuję. Przyjedziemy, dzięki, zobaczymy. Zapraszam. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki, do zobaczenia. I Love Chopin, czyli Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. Zapraszamy oczywiście na to wydarzenie. A teraz za 24 minuty, godzina 15. Like it's nothing in your six. I'll be over now. I feel it still. Not a Dzisiaj w popołudniu zapraszamy do Trójki. Ponownie pojawi się reportaż. Dziś też wyjątkowa data, bo urodziny obchodzi Maria Masza Kaleśnikawa, jedna z liderek białoruskiej rewolucji godności 2020 roku. Właściwie nawet nie wiemy, czy jeszcze je obchodzi, bo od kilku lat jest zamknięta w białoruskim więzieniu. Nuty dla Maszy. To reportaż Janusza Deblesema. Dziś o 18.40 będzie można usłyszeć ten reportaż w Trójce. Przysniła mi się Maria 2 razy z rzędu. Przez tydzień nie odpuszczała mnie ta myśl i czułam, że trzeba coś zrobić. I wtedy pomyślałam, że nuty to jest to, bo nie możemy przesłać ani pieniędzy, ani paczki. Nuty? Tak. Дорогие друзья, вы невероятны. Вы знаете, что делать. Я вас жду. W audycji wystąpił Maria Masza Kaleśnikawa, to nagrania archiwalne, Ilona Karpiuk, Katarzyna Naliwajek, Nastia Niakrasawa oraz uczestnicy białoruskiej rezydencji malarskiej w Warszawie. No i będzie można również usłyszeć fragmenty koncertu na flet i orkiestrę smyczkową dla Marii Kaleśnikowej, skomponowanej przez Sierhija Lipienia, to pseudonim artystyczny. Całość przygotował Janusz Deblesem przy współpracy z Micjera Kościna z Polskiego Radia Białystok i pod redakcją Bartosza Pana. Przypominamy, dzisiaj o 18.40 ten reportaż w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This time we're always trying to